al vagoanelor. Angajatorii vor putea acorda lunar salariaților tichete culturale. Proiectul a trecut de Parlament. Dacă se vor acorda doar ocazional, valoarea tichetelor poate ajunge la 300 de lei. Charlie Hebdo provoacă revoltă. Titrează o româncă a câștigat Roland Garros deasupra unei caricaturi cu Simona Halep care strigă fier vechi, fier vechi. Câteva ore au mai rămas până la debutul campionatului mondial de fotbal. Rusia ar putea învinge Arabia Saudită. Cine face această predicție? Ahile, un motan alb și surd care locuiește la Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg. Prognoza meteo pentru început. Astăzi averse vor fi în sud-vest, centru, nord, nord-est și parțial în vest, precum și la munte. În rest, cer variabil și izolat caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 34 de grade. Vreme călduroasă în București, cu o maximă de 33 de grade, sunt posibile ploi și vijeli. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Președintele Klaus Iohannis propune ca șef al Serviciului de Informații Externe un deputat PSD. Gabriel Vlase, parlamentar de Bacău, este nominalizarea transmisă oficial astăzi Parlamentului și asta după un an și 9 luni de când SIE este condus de directorul adjunct. Cine este Gabriel Vlase? Ne spune acum Anca Simina. Deputat la al patrulea mandat, Gabriel Vlase a fost promovat pe listele PSD în 2004 de Viorel Hrebenciuc. În interiorul partidului nu se află în cercul liderului Liviu Dragnea, ci mai degrabă e considerat unul dintre apropiații grupării Tudose Ciolacu. În prezent este vicepreședinte al Camerei Deputaților și a condus în această calitate majoritatea ședințelor Camerei în care s-au dezbătut controversatele legi ale justiției. Nominalizarea sa la SIE nu este o surpriză pentru liberali, spune președintele PNL Ludovic Orban la Europa FM. Sunt convins că președintele a avut argumente extrem de serioase atunci când a luat decizia de a formula această propunere. Domnul Vlase, de-a lungul timpului, nu a făcut parte din corul anti-european și anti-euroatlantic al grupării din jurul lui Dragnea. Am convingerea că este în afara acestui cerc și că Liviu Dragnea s-ar putea și să nu fi știut nimic despre această nominalizare. În opinia lui Ludovic Orban, Klaus Iohannis dă șah PSD cu această nominalizare. Lipsa unui director al SIE nu mai poate fi invocată drept motiv de suspendare, iar coaliția e pusă în situația de a vota un om agreat de șeful statului, nu impus de partid. Cert e că pentru a fi investit, Gabriel Vlase are nevoie de majoritate în Parlament. De profesie inginer, a absolvit în 2005 Colegiul Național de Apărare și în 2010 și-a luat doctoratul la Academia Națională de Informații. Cutuma ca SIE și SRI să fie împărțită între putere și opoziție a apărut odată cu nominalizarea lui George Maior la SRI în mandatul lui Traian Băsescu. Și atunci a fost însă vorba de un director agreat de președinte și nu neapărat dorit de partid. Percheziția azi dimineață la CFR Călătorii, dar și la sediile altor companii, un dosar de delapidare și fals intelectual. Procurorii susțin că în trenuri ar fi fost instalate echipamente audio-video diferite de cele stabilite în urma unor licitații, iar prejudiciul a fost estimat la 160.000 de lei. Mihai Bucureșteanu. În total sunt 5 percheziții, una dintre ele la Ministerul Transporturilor, unde se află sediul CFR Călători. Dosarul vizează modul în care au fost achiziționate sistemele audio-video de informare, dar și cel de supraveghere al vagoanelor. Mai multe persoane sunt bănuite de abuz în serviciu, de lapidare și fals intelectual, iar polițiștii caută bunuri și înscrisuri pentru a aproba acuzațiile. Se mai fac percheziții și la revizia de vagoane București-Grivița, dar și la atelierele CFR Grivița-ESA. Prejudiciul în acest dosar este de 156.000 de lei. Doi copii cu handicap abuzați de 3 colegi mai mari este situația descoperită într-un centru de plasament din Periș, județul Ilfov. Audierii în lanț au avut loc azi noapte, inclusiv directoarea centrului a fost chemată la discuții cu polițiștii. Manuela Nicolescu. Totul a ieșit la iveală după ce un bărbat a făcut un denunț la poliție. Așa a ajuns și în presă faptul că 2 copii cu handicap au fost abuzați de câțiva colegi mai mari în centrul de plasament din Periș. Directoarea centrului ar fi cunoscut situația, dar a ascuns-o, spun surse din cadrul anchetei. Avocatul copiilor agresați, Alexandru Enache. Copiii mai mari de 16-17 ani i-au violat pe cei mai mici de 12 și 14 ani. Acești copii sunt bolnavi, iar ce este mai grav este că directoarea centrului de plasament, care știa de acum de 2 săptămâni de incidente, a încercat să ascundă lucrurile astea. Directoarea centrului de plasament și suspecții au fost audiați azi noapte de polițiștii din Snagov. 3 frați de 8, 4 și 3 ani din județul Vaslui au ajuns la spital intoxicați cu alcool. Medicii susțin că minorii ar fi mâncat fructe imbibate în alcool. Detalii aflăm de la corespondentul Europa FM, Sorin Saizu. Fetița de 8 ani a fost găsită prima, era inconștientă pe drumul din sat. A fost preluată de medici și diagnosticată cu intoxicație cu alcool. La scurt timp, părinții au sunat din nou la 112 solicitând ajutorul și pentru ceilalți doi copii, o fată de 4 ani și un băiat de 3 ani. Aceștia erau în comă alcoolică acasă. Potrivit primelor informații, cei mici ar fi mâncat vișine din vișinată. Cei de la ambulanță au sesizat Direcția de Protecție a Copilului Vaslui, care va stabili ce se va întâmpla cu minorii și dacă se impune scoaterea lor din familie. De la Vaslui, Sorin Saizu, Europa FM. Pe lângă tichetele de masă și cele cadou, angajatorii vor putea acorda lunar salariaților tichete culturale. Un proiect în acest sens a primit votul final la Camera Deputaților și, ca să intre în vigoare, legea mai trebuie promulgată de președintele Klaus Iohannis. Aflăm detalii de la Iulia Noghi. Pe lângă tichetele de masă, tichetele cadou, tichetele de creșă și voucherele de vacanță, apar și tichetele culturale. Salariații ar putea primi de la angajatori în fiecare lună și asemenea bonusuri, în valoare maximă de 150 de lei. Valoarea individuală a unui tichet cultural va fi de 10 lei sau multiplu de 10. Dacă se vor acorda doar ocazional, valoarea tichetelor poate ajunge la 300 de lei. Proiectul de lege a primit votul deputaților după ce, în prealabil, legea a fost dezbătută de senatori. Angajații vor putea să folosească tichetele pentru concerte, filme, teatru, festivaluri, expoziții sau pentru a-și cumpăra cărți ori manuale școlare. Legea va ajunge în curând pe masa șefului statului Klaus Iohannis pentru promulgare. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Este ziua internațională a donatorului de sânge, marcată de campanii în toată lumea care să încurajeze donarea. La noi e o criză aproape permanentă de sânge în spitale. Iată, este criza de sânge la Galați, unde centrul de transfuzie sanguină face apel la populație să facă donații pentru a reface stocurile care s-au subțiat considerabil în ultima perioadă. Emma Turcu transmite. Este nevoie urgentă de donatori cu grupa 0 RH negativ, unde stocurile de sânge sunt extrem de mici, iar solicitările zilnice mari. Însă este nevoie de orice grupă de sânge pentru a se consolida rezerva optimă. S-a ajuns în această situație pentru că numărul donatorilor de sânge scade de la o zi la alta. În mod obișnuit, cam 70-80 de persoane donează zilnic sânge la Galați, iar în perioada de vârf sunt și 100 de donatori. În ultima perioadă însă, numărul celor care vin să doneze sânge a scăzut dramatic, până la 40 de persoane pe zi. Îngrijorător este faptul că nici donatorii cu state vechi nu mai sunt la fel de activi ca altădată. Reprezentanții Centrului Județean de Transfuzie Sanguină susțin că mulți dintre donatorii tradiționali fie au plecat din oraș, fie nu mai corespund standardelor minime de sănătate. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. La Iași, criza se accentuează odată cu venirea perioadei de concedii, transmite Violeta Cincu. În medie sunt 60 de donatori pe zi, insuficient, mai ales că unele probe sunt respinse din cauza stării de sănătate a donatorilor. Numărul optim, potrivit oficialilor centrului de transfuzii, 80 de donatori zilnic. Scade dramatic numărul donatorilor și vara, în perioada concediilor. O soluție a fost în această perioadă colecta mobilă. Într-o singură zi, 132 de persoane au donat sânge. O problemă permanentă, grupele de sânge RH negativ. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Și la Ialomița este de asemenea nevoie de sânge. Angajații centrului de transfuzii spun că numărul donatorilor se află într-o continuă scădere. Cel mult 20 de persoane vin zilnic la centrul de transfuzii pentru a face donații, insuficient însă față de cât este nevoie. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. O româncă a câștigat la Roland Garros, scrie revista de satiră franceză Charlie Hebdo, deasupra unei caricaturi cu Simona Halep, care strigă "Fier vechi, fier vechi". Desenul a stârnit revolta multor români care au interpretat caricatura drept un atac grosolan la adresa campioanei de la French Open. Cu detalii, Teodor Tiță. Desenul face trimitere la obiceiul romilor din România de a vinde fier vechi și te poate duce cu gândul la faptul că și Simona Halep ar face același lucru cu trofeul câștigat la Roland Garros. Caricatura a apărut în ediția tipărită a revistei franceze de satiră Charlie Hebdo și a stârnit numeroase controverse, dar mai ales revolta multor români care au interpretat caricatura drept un atac grosolan la adresa campioanei de la Openul francez. Pe de altă parte, sunt voci care remarcă faptul că Charlie Hebdo ar încerca de fapt să ironizeze modul în care francezii îi percep pe români și că ar fi mai degrabă o ironie la adresa societății franceze. În ianuarie 2015, redacția revistei Charlie Hebdo din Paris a fost atacată de teroriști după publicarea unor caricaturi cu profetul Mahomed. În urma atacului au murit 12 persoane. Câteva ore au mai rămas până la debutul campionatului mondial de fotbal găzduit de 12 arene din 11 orașe din Rusia. Ceremonia de deschidere începe la 17:30, iar pe scenă vor urca Robbie Williams și o cunoscută soprană din Rusia. Din show va face parte și Ronaldo. Va fi o ceremonie diferită față de ce am văzut până acum, concentrată pe momente muzicale, susțin organizatorii. Cu detalii, Mihai Bucureșteanu. Toate privirile vor fi în această seară pe arena Lușnichii din Moscova. Starul muzicii pop, Robbie Williams, va cânta la ceremonia de deschidere a evenimentului sportiv. Hi guys, I'll be performing at the opening match of the FIFA World Cup. Invităm pe toți fanii fotbalului și ai muzicii să se distreze cu noi în Rusia, pe stadion sau împreună cu noi în fața televizoarelor. Va fi un show de neuitat, a spus Robbie Williams. Pe scenă va urca și soprana Aida Garifullina. Ronaldo, campionul Braziliei, de două ori jucător și campion pentru țara sa la Cupa Mondială, îi va reprezenta pe fotbaliști în show-ul organizat la Moscova. Mascota acestei ediții este un lup numit Zabivaca, ales de peste 1 milion de internauți. Cu o capacitate de 80.000 de locuri, stadionul Lușnichii, principala arena mondialului din Rusia, va găzdui 7 partide, între care primul meci Rusia-Arabia Saudită, care este programat după ceremonia de deschidere. 11 miliarde de dolari, atât au cheltuit rușii pentru organizarea campionatului mondial. Motanul Ahile este cel desemnat să facă predicții la acest mondial și a început activitatea și a fost pus să aleagă câștigătoarea de diseară, Rusia sau Arabia Saudită. Echipe ce vor inaugura campionatului s-au pus în față două farfurii cu mâncare pentru pisici și a ales farfuria care purta steagul Rusiei. Cine este Motanul Ahile, ne spune Ioana Brustur, capitanul. După celebra caracatiță Paul, care a prezis cele 7 rezultate ale Germaniei la Mondialul din 2010, a venit rândul lui Ahile, un motan alb și surd care locuiește la Muzeul Hermitage din Sankt Petersburg. Motanul Ahile este cel care va face pronosticuri în acest an la Cupa Mondială de Fotbal din Rusia. Acesta va alege echipa câștigătoare din mai multe boluri de mâncare. Fiecare bol va avea lipit steagul țării participante. Intuiția lui Ahile vine din faptul că acesta nu poate auzi, spun specialiștii. Motanul va avea și o acreditare specială de suporter. Felina a prezis în avans anul trecut echipa câștigătoare la Cupa Mondială, și anume Germania. Acum ni se alătură Tudor Ciurescu. Bună ziua! Bun găsit! Marius Șumudică va antrena în premieră în fotbalul arab. El a preluat formația saudită Al-Shabab, cu care a semnat un contract pe 2 ani. Șumudică a pregătit-o cel mai recent pe Kayserispor și, potrivit Gazetei Sporturilor, a fost aproape să rămână în Turcia la Trabzonspor, însă negocierile nu s-au finalizat. Amintim, tehnicianul de 47 de ani a luat titlul în Liga 1 cu Astra Giurgiu și a mai trecut în carieră pe la Rapid, FC Vaslui, Progresul sau FC Brașov. Al-Shabab are în palmares 6 titluri de campioană, iar sezonul trecut a terminat doar pe locul 10, după ce a schimbat numai puțin de 4 antrenori. FC Voluntari va juca și sezonul viitor în Liga 1. Echipa pregătită de Adrian Mutu s-a impus după lovituri de departajare în barajul cu a treia clasată din Liga a doua. Chindia Târgoviște a câștigat aseară cu 1-0, același scor cu care pierduse prima manșă. Golul a fost marcat de tânărul Denis Ciobotariu în minutul 68. S-a trecut apoi prin prelungiri și s-a ajuns la penaltiuri, unde ifovenii s-au impus cu 3-0. Au marcat experimentații Cernat și Marinescu plus Leasă, în timp ce toți cei trei executanți ai Chindiei Târgoviște au ratat de la 11 metri, două dintre șuturi fiind apărate de portarul Mihai Mincă. FC Voluntari câștigă al doilea baraj de menținere în Liga 1 după cel cu UTA din 2016, în timp ce Chindia ratează ocazia să revină după 20 de ani în elită. Amintim, anul acesta au promovat Dunărea Călăraș și FC Hermannstadt, care vor lua locurile retrogradatelor Juventus București și ACS Poli Timișoara. Roger Federer a câștigat greu meciul de debut în sezonul pe iarbă, în turul al doilea al turneului de la Stuttgart. Elvețianul a trecut de Misha Zverev după ce a pierdut primul set la 3, dar s-a impus apoi cu 6-4-6-2. Veteranul de 36 de ani și-a intrat mai greu în ritm după o pauză de 3 luni. Amintim, la fel ca anul trecut, el a hotărât să nu participe la sezonul pe zgură. Dacă va ajunge în finală la Stuttgart, Roger Federer îl va detrona pe Rafael Nadal și va redeveni numărul 1 mondial. Echipa națională de handbal masculin a ratat calificarea la campionatul mondial de anul viitor. România a învins aseară reprezentativa Macedoniei cu 26-25, însă pierduse clar prima manșă, scor 24-32. Demis Grigoraș a marcat 8 goluri în meciul jucat la Cluj. La final, selecționerul spaniol Javier Pascual și-a prezentat demisia și a precizat că noul contract pe care l-a semnat cu Barcelona nu-i permite să continue pe două fronturi.